الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة وما هو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله لا يخفى عليكم ما يجري هذه الأيام في كثير من البلدان لا سيما في بلدنا هذا إخوة الإيمان فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الفتن في آخر الزمان وحذر منها وأرصد إلى ما يعصم منها ومن أخطر الفتن قتال المسلمين بعضهم بعدا وقد حرم الله دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ومن أخطر هذه الفتن وأضرها على المسلمين فتنة النساء بسبب التبرج والصفور والاختلاط بين الرجال والنساء وقد قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة هي أضر من الرجال بالنساء متفق عليه إخوة الإيمان وعندما نحذر المسلمين من المظاهرات لا يعني أبدا أننا نرضى بالظلم الحاكم لا ولكن نقول يسعى في النصح لهم بقيتي الله تبارك وتعالى جنابو ني تامبالي سي تور يالا ني نيب لو ني بوك اند سيتلو سي جامونو جي ني نيك موي اي ييڠاتو سي ريو يو بري بري بري rawatine rew mi nu nek yeungatu yo xamne dara touruna ci alal yaquna ci yaq amna ci lu bare bare bare bare lol nak limuy tek moy yenenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam lim ñu waxon rek mom moy nek te len du nek ludul li muhammad waxon sallallahu alayhi wasallam moy ñu waxon sun deme baaji na di waje jeex yeungatu bu bari dina am nit ñi da lañ gis yaqute gis dereb du touru gis alal di ñu yaq ci gox yu bare bare ñun sax dem nañ ba sonu ñun wa rew mi ba fu ñu mujjé ji moy dem ci bammel yi yeñu fa tedd na len ka len ngeen dimbali ndessam senegal dañu sonu ba dem ci bammel yi di yëkëti ñu fa tedd semaine bi passé yépp bandu mam abdou dabar malik lañuy tek moy dañu amatuñ fexé ñu dem ba bammel yi ñafa nekkon neen ka leen gën dimbali no ndax yeen rek kay wax nit ñi deg ndax nit ñi tok mako yi kenn du wax ay nit du ngeen feñal seen mer kenn du wax ay nit du ngeen mars waye nak dañ lañ wax ay julit du ngeen yaq tay ñi toj mëri ñi taal tempo ay domaine yi lu jaadu kenn waru sétane ay julit di yaq bu ñaké ala rew mi ala lu kan lañ yaq ala lu julit yi ala lu baadole yi ñi ngi sonu alu neen di yaqat li ñu yaq semaine yi ñu passé ba lañ koy defarat choono la de mbokk yi dara di touru yalla bëggu dara bu touru mbokk yi kenn du wax na nak suñuy wax lu mel ni dañuy téra julit yi wala di len wax ne bu len feñal sen naqar dedet bu len feñal metit gi ngeen di dund ah kay wax len ko feñal len ko waye nak na and ak yar na and ak teggin bu mu am tek auto yi daw buñ jappé auto yi taal ko est ce que yeen japp ngeen ne bisa ngi ñew ñi di rew mi yeek ci auto yi ñi yeek ñu du ci mësa yeek ministère yi duñ ci mësa yeek kon buñ jappé auto yi tek ko li ci gëna doy war moy bay ba courant bi couper ay nit jël ay jaasi di koj ay nit di dajji di arrêter di toj di palfé ñu nek ci bir auto yi di jël seen alal lool est ce ci marché la bok ci sacc la bok lool ci yaq la bok te ab julit borom bi tabarak wa taala wax na ci alquran wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu min ikhwana ash-shaytan wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura yalla neena bayi len yaq ndax yaq shaytané mo koy def yalla ne ku bayi wul yaq yow mbok shaytané nga mbok yi ndax dañu bëgg nek mbok shaytan nan lañ ci yalla musal ñaaral bi moy yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam denkaane na wax al fitnatu na'ima la'ana allah man ayqazaha mun fitna rem ngi nelaw yalla rebb na ko ye gis nga nit man nga tal fitna way xamo fu mu yam motax ñun ñep gor ak jigen mak ak ndaw ku mu meuna doon mbir yi xew dañ ci am responsabilité buñu tambalé di yaq kenn dootul nek ci sécurité su dalet na tambalé touru kenn ci ñun dootul raw kenn ci ñun dootul mucc kon olof yi dañuy wax ne mbay ci sawew tank nañ ko tambali ci suñuy kër wax ak suñu njabot kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kenn ku nekk sam kan nga te ëllëk yowmal qiyam dañ lay laaj li nga doon sam mbokk yi انما نحذر المسلمين من المظاهرات فهل هذا يعني اننا نرضى بظلم الحاكم لا جامونو جي ني دنك جوليت ني دي وقتان اك نيو اك دي لن ديلو سي سين خيل است كرا فاي تيك نون دانيو نانغو توغ غي ني توغ ديكو فيل سي سونو اك لو ني ورا ام دون نكو جوخ li wara am kenn du ko def dedet jamono yoyu dañuy denk julit yi luñu yëngu ñu xam fuñu yëm luñu fegnal seen mer ñu xam nuñ koy fegnalé luñu genn ci mbedd mi ñu xam li ci bok ak li ci bokut waji jël otom tek ci tali bi di daw bi joxi soxlam koku lu ci yonam ah liggey kay bi nga xamne ay boromam liggey nañ ba wacc fofu lan mo ci yonam nañu bayyi xel bu baakha bax luñu mer ñu baña top shaytan baña top suñu tanga yu yaram di yak lepp luñu yak après ñun ñokoy récolter wat ci suñu mag ci suñu los kepp kuñ fi tour deratam donte le tok la yalla yowmal khiyam xamul quran bi dafa coupé won nga ñew jaab jaasi door waaji lolu suñu bir la mais yalla mom alaysa allah bi ahkamil hakimin yalla daf koy atté wat bamu jup xoc waaji nga touron deratam di nga wax yalla ko nga tour ko kon nañu bay xel lolu dañu gor gorlu ci suñu bop yar suñu njabot yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moy taniklo nañu djubal nañu ci lepp lo xamne def ñu indil fitna yaronte bi genné nañ ci wa min akhtaril fitan qitalul muslimina ba'dhum ba'dha li gëna reuy ci julit ci musiba moy julit ñi di reyante seen biir mohammed gadu jass abdallah gadu jass Abubakar gadu jass Ousmane gadu jass ñuy durunt sen bop lu mo gëna bon ay julit yu reyante yent bi sallallahu alayhi wasallam neena ñaari nit buñu reyante ñom ñaar ñep safara lañu jëm ñu ne ko yent bi lu tax mu ne ndax kenn ku nekk dafa bëggoon rey morom kon ñom ñaar ñep seen yene la leen yalla di fay ñom ñaar ñep safara lañu jëm al qatil wal maqtul fi nar ki rey ak ki ñu rey ñom ñaar ñep safara lañu jëm lu tax ndax kenn ku nek di taxon nga genn jaasi ji sa pos ngannaayu moy bëgg ray sa morom ma dama nak mom jëk na la ray yeen ñaar ñepp fay mbokk yi yalla bëggul ku ray nit yalla bëggul ku tour deret borom bi wax na ci qur'an kep ku dundal benn nit fa ka annama ahya an-nas jami'a benn nit soko dundale mu nga melni dundal nga aduna yeb waye so ray benn nit faka annama qatala an-nas jami'a mu nga melne ray nga ñep way yalla dafa wax sane wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam kep ku ray julit te ya ko tay yalla ne yow jahannam nga jëm kon deret julit nek lu yomb bakkanu julit nek lu yomb yalla tabaaraku wa ta'ala moko bindu moko mom kon kenn amul droit diko tour rawati la nak ci ay mbir yo xamne mbir adina la li yep ñu leen di wax rek chaque jour yalla mo ñuy won bopam comme ñun gëmuñu suñu tiiné gëmuñu l'islam lu nekk jaral nañu reyante bam dess islam li elage omar di wax li kulli mayitin mu ne kep ku de rek am nga kula joy mu ne bam dess l'islam kep ku de am nga kula joy bam dess l'islam su l'islam amé nakar kenn du jot waye ci ay lek ay nan yo xamne ay leneen ci walu aduna sa yo dege senegalais di ñaxtu mbirum lek lay ñaxtu mba mbirum nan mba mbirum dund abadan ñun ñaxtu ci mbirum l'islam ay gor jigen jaar nañ ci ñepp nopi jigen ñangi jaay sen bop ñepp nopi sangara sangi ni tasaro ñepp ngi nopi ciol gu bon nga ngi ni ñepp ngi nopi dem nañ sax ba legi la hawla wala jigen dootul wot wénu jigen nekatul awra poji jigen nekatul awra limuy jital nekatul awra lepp ngi ci biti kon li di dal sunu kaw du azar ndax yalla tabaaraku wa ta'ala mo wax ci alquran wala nabluwannakum bi shay'in min alkhawf walju' wa naqsin min alamwali wal anfus was samarat yalla ne dina len nat wala nabluwannakum la bu debil ibtila fak yalla nat ñu kom dañoo jatt yoon bi fak yar bi teggu sunu kaw bi shay'in min alkhawf yeen ñep di ngeen tok ngeen tit moy li am tay ñepp tit ñeetu rew mi mo gëna tit ñeneen ñepp tit ki ci gëna mag ba ki gëna suufé ñepp tit Sénégal parce que yalla moko wax min al khawf yalla neena di ngeen tit kenn ci ñu nekk tok ci sécurité wal juu di ngeen xif ngi ni ñepp xif dembu Sénégal do fekk ñu jaay fondé ci mbett dembu Sénégal mag ñangi ni tok do fekk ñu jaay fondé ci mbett do fekk ñu jaay ay ciéré ci mbett do gis mukk Sénégal ndax xalaaton ngeen bisa ngi ñew ñuy jaay ataya lu ko waral moy khawf ju qif yalla moko wax wallahi yalla ma wax deug wallahi min al khawf wal juu tay mu ngi ni ku nek li nga am doyu la ñi buñu añe duñu reer ñi buñu reer duñu dekki amna ño xamni sax duñ ci jaar la hawla wala quwwata illa billah wa naqs min al amwal yal leen alal ji ngeen am dina dindi barke bi damay wañi alal ji ñaata yon lañu dévalier CFA bi comme il y a des fois ñaata yon lañu dévalier CFA bi ñaata yon tay li ngay am 50000 salaire 100000 sa nangam dara amu ci jëriñ bo fayé ko ba tek SI da di koy lek sonès S2 sonalek sonatel SI ñu daal di jiro sa salaire lek lek yalla neena wa naqs min al amwal wa ay wal anfus gis ngeen nit ñi ni ñi déwé ci at waxuma xolal Sénégal at yi li fi nit di dé kenn xamul lu doon légui ray nit du dara comme nit ñi mom seen bakkan ak xortu gëss moy Allahu akbar ak nit valeur bi ko yalla jox nga gis doom adama tim ko diko dor jassi wala diko jam pak wala diko jam boute han wala diko dor bal ci bop yowal xiyam nga ñew de mi ngi ni sori wul wallahi yowal xiyam nga ñew mi ngi ni jégué sori wul doom adama yi inna anzarnakum azaban qariba wala yalla lo wax warna len ci mbugal mu jégué yawma yanzuru almar'u ma qaddama yadahu wa yaqulu alkafir ya laytani kuntu turaba yalla neena warna len ci mbugal mu jégué bis bu nga xamne do ma dama lepp lum defal yawma yanzuru almar ma qaddama yada lepp lum defal ñu jor ko ci kanamam ne ko sa jëf nga ni fekke ku doon jaamu yalla la nga deg mu nan ak neexon ma nek suuf yalla bañ ma def mbindeef dima fay aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم بقيت يالا تبارك وتعالى ينتي يالا محمد صلى الله عليه وسلم ني فاتلي تي خاو خاو يو ملني تي جامونو بو لندم تي جامونو بو تار ci jamono bu metti bi yonent bi neena gawtu len badiru bil a'mali gawtu len bari jëf yu bax yonent bi neena ma ngi seen musiba mu melni leund mu guddi di ñew di wacc seen kaw fitanan ka qita'il laylil muslim man yonent ma ngi seen musiba di wacc seen kaw nek ay waame di wala ngaan melni daggitu guddi ka qita'il laylil muslim muna yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafir nit day xey nek julit bala ngon mu nek yefer nit ngonu nek julit bala beut set mu nek yefer xey nek julit bala ngon nga ray julit yefer nga xey nek julit dem tal lo warul tal yak lo warul yak tej lo warul tej yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafir xey nek julit duli fajar ci jakk ji bala tak san jot nga nek yefer bu ñoon ko nga ngonu nek julit bara beut setan nga nek yefe ñu la yoronte bi lool nu mu na neké xey nek julit bala ngon nga nek yefe ngonu nek julit bala beur sa nga nek yefe lool nu mu na neké mu ne yabiu dinehu day jaay dinem dinem lay jaay day jël dinem daxé ko day jël dinem daxé ko adunaam moy li ñi def tay suñu diiné lañu jaay ñun ñëpp amuñu ngor motax yalla wacce yar suñu kaw li du dara yalla mo wax deug ci qur'aan ni nit ñi saayu ñu jadde yar tegu waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan maza fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma yalla leena cereji bako mom ma khina al asman wacce tawbi saxal dugu bi ñoral ko su ngeen ko gobe yobbu seen keur iñane ma ci metti bu dank suuf soti ko ci ku ko bëgg lek ku ko bëgg réré bo tanké première dank sa lo du dugat lolu moy su ngeen bayé yalla ngeen dundu dundu bu metti moy dundu bi ñi dundu ni dundu bu metti dundu bu karé ma isatan dankan moy dundu bu karé moy dundu bi sénégalais di dundu dundu go xamni amul barké ni ñangi taw guté becc top aduna mbono ngi tassaro yakuté ñepp ngi loof ñepp ngi son dérata ngi touru safara ngi tak luko waral ndax dañu dum moyu yalla yalla mo wax ci alquran nit ñi bu moy buñ ma gëmé walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw maza yaf'alu rabbuna maza yaf'al lafatana alayhim barakatim minas samai wal ard yalla neena nit ñi buñu ma gëmé nit ñi la wax yalla rew yi buñu ma gëmé yalla neena dama ubbi xewul asman dama koy ubbi la fatahna la wax barakatim minas sama dama ubbi xewul asman mo ubbi xewul suuf aduna bi daali neex dekk bi neex ñepp di yaata yimbe xel yi dal waye kañ buñu ma gëmé waye kon dañ ma wéddi kon nang wuñ ma gëm nanguñ ma top nanguñ top sama téré nanguñ roy sama yonent yalla néna mo mbugal len mbugal bu metti fi ni ñu top ci mbugal lañu nek yag nañ taxaw ci kaw minbar bi ci bisu aljuma ci waxtu wi di len wax né sénégal buñu tuugul ci kanam rek la jëm yar bi day gëna metti ndax ñun ay julit lañu lool lañ wax 95% dañu ne ay julit lañ waye dafa feñul fenn lool motax yar bi di metti buñu gëmon yalla yalla ubbil ñu xéewalu asaman ak suuf kon dañu lank yalla ne fokk ma natu len yeurent bi neena waji day xey nek julit waye bala ngon mu nek yeufel lutax yeurent bi neena dafa jaay diinem yabi'u dinehu bi'aradin min ad-dunya dafa jaay diinem dafa jaay ngorom dafa jaay jomam dafa jaay xolal tay ñi jaay seen bop amna ci rew mi ñuy jaay seen bop ay goor ak jigeen amna ño xamne mënu duñu nek julit ndax mbirum aduna ndax ay poste ndax ay ndomba tank taxna tay ay nit mënu ñu wax deug kenn du wax deug kenn du wax deug kenn du jëf deug fuñ jëm motax ñu sonu motax ñu dem ci armée li ye mam abdou ne ko kay dimbali nu ndax yow yalla rus na la ñewal gis ngeen waxam kérok lañu yendo tek han lolu mu waxon kañ la ko waxon ñaata at lolu tay nek suñu kaw deug mu nan wa assemblée bu leen indi le mbir nañu xol li ñuy woté xol kañ la ko waxon ci ban année ci ban assemblée ci yeen nit la ko doon wax lolu tay deggu ci génération bi nek fi deug ben kessa la al haqq wahid deug ben la te al haqq ya'lu wala yu'la alayhi gis ngeen kaw deug wallahi ci kaw rek lay nek lu mbir yi ndol ndol lu mbir yi yeungut lu mbir yi guddu guddu deug ben la moy lan moy kaddu yalla tabaaraku wa ta'ala dara mu ko fete kaw al haqq ya'lu wala yu'la alayhi deug yalla gi moy nek ci kaw bu yabo ñu delu ci deug yalla bu yabo ñu gëm al qur'an bu yabo ñu gëm sunna bu yabo ñu gor gor lu ci sunu diine xamne yeneen yu ñuy wax yeb ay tiaxan la fi la yam eggul al akhirah yalla tabaaraku wa ta'ala yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena wa joju day jaay diineen ci mbirum aduna tay fofu lañ toll ñun ñep aduna lañ gëm aduna rek ko fi gis lu ko taxanelaw moy keur bu rafet auto bu rafet soxla su rafet lepp lu rafet tout na rafet waye yalla mom bokul bu de lek na neex lal na noy auto lepp aduna rek moñ taxa jog faté nañ ne yalla mo xon bal tuqsiruna al hayata ad dunya wal akhiratu khairum wa abqa yalla neena aduna rek ngeen gem waye al akhirah geul ngeen di deug mo geun te moy dess aduna day jeex al akhirah du jeex اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك قبل الموت توبه نصوحه وعند الموت شهاده وبعد الجنه وبعد الموت جنه ونعيما وملكا اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربي اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الغفور سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه